300 kilometer file. De meeste vertraging nu nog op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 8 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een auto met pech op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Ter hoogte van Bodegraven. En dat zorgt voor 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte nog een opvallende file op de A27 Almere richting Gorkum. Voor Nieuwegein 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten extra. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Zwerfkatten zorgen voor veel overlast en vallen veel andere dieren aan. Dat kunnen in het broedseizoen vogeltjes zijn, maar het jaar rond allerlei soorten muizen, jonge konijnen, jonge hazen, kikkers, padden, vissen. Eigenlijk op alles wat je kan vangen en waar vlees aan zit. In Friesland worden de kleine moordmachines daarom zelf doodgeschoten. Maar is dat wel diervriendelijk voor de zwerfkatten? Zometeen een debat daarover. Opgefokte klanten zorgen steeds vaker voor onveilige situaties in de supermarkt. Om dat tegen te gaan, gooit Dirk van den Broek een nieuw wapen in de strijd, de bodycam. Volgens de supermarkt is het winkelpersoneel beter beschermd tegen agressie en geweld door het dragen van zo'n kleine camera. Is dat een goed idee? Of neemt de agressie dan alleen maar toe? Daarover ga ik praten met veiligheidsexpert en oud-recherchechef Sander Schaapman, directeur van Bits of Freedom Evelyn Alston en supermarkteigenaar Marco Meeuwse. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. En u thuis, of in de auto, of waar u ook bent, mag meepraten via de NPO Radio 1-app als u dat leuk vindt. Doe dat vooral. Ja, meneer Schaapman, bodycams bij het supermarktpersoneel. Snapt u de keuze van de Dirk van den Broek? Die snap ik. Want? Nou ja, kijk, als de agressie toeneemt, dan zoek je natuurlijk naar allerlei mogelijkheden om die agressie te laten afnemen. En nou, als er heel veel andere middelen niet werken, dan kiest men uiteindelijk voor bijvoorbeeld dit middel. En dat blijkt in andere gevallen wel te werken. Oké, u snapt het wel. Mevrouw Alston van Bits of Freedom, wat denkt u? Van het plan? Absoluut niet. Ik snap er helemaal niks van. We weten dat zelfscankassa's tot meer agressie hebben geleid. En ik denk niet dat daar een technologische oplossing voor is. Oké, gaan we zo meteen over door. Eerst even naar de praktijk, want Marco Meeuwse is supermarkteigenaar van de Plus in Utrecht. Goedenavond, meneer Meeuwse. Goedenavond. Hoe groot is het probleem van agressie en geweld op de winkelvloer? Dat vind ik lastig te zeggen. Diefstal neemt in ieder geval toe. Maar ja, het aantal keren dat het verbaal agressief worden valt gelukkig in mijn winkel wel mee. Ja. Wat maakt u wel mee op dat gebied? Heel veel winkeldiefstallen geven als eerste primaire reactie een agressieve reactie. Als u ze betrapt? Exact. Maar op het moment dat je een neutraal persoon erbij haalt, dan kun je ze alweer vrij snel kalmeren eigenlijk. Dus ik ben bang dat bodycam een averechts effect gaat hebben. Maar in ieder geval in mijn winkel. Even, wat is een neutraal persoon bij een winkeldiefstal? Wij communiceren in onze winkel via headsets. Dus alle medewerkers hebben een headset op van die oortjes. Ja. En op het moment dat een escalatie dreigt, dan wordt dat al vrij snel via die oortjes onderling doorgegeven. Ja. Dus meestal is agressie natuurlijk op een persoon gericht. En op het moment dat er dan een andere medewerker bij komt, dan kun je de boze klant al vrij snel kalmeren. Oké, want de klant die is dan boos op degene die hem betrapt, en dan komt er een ander medewerker bij, en dan zegt u, dan is het vaak mogelijk op iemand tot reden te brengen. Exact, en dat kan dus betrekking hebben op winkeldiefstal, maar kan natuurlijk ook op een slechte service of klantenruzie onderling. Ja, zegt u eigenlijk, ik zie niet zo'n probleem? Nou, misschien werkt het in een gebied waarbij de sociale controle wat groter is. Dus misschien in een dorp. Maar ik heb een winkel in Utrecht, aan de rand van het centrum. Ja. En hier leven de klanten veel meer in anonimiteit. Dus ik denk op het moment dat zo'n bodycam wordt aangezet en de consument geconfronteerd wordt met zijn eigen gedrag, ja, ik denk dat die dan alleen maar kwaaier gaat worden. En zeker ook, wanneer zet je die bodycam aan? Waarschijnlijk als het al aan het escaleren is. Dus dan wordt het begin daarin ook nog eens gemest. Oké, dus u zegt in een dorp kan het misschien wel helpen? Nou, ik heb gelezen dat Dirk het in 2023 heeft getest in een pilot. En dat was succesvol. Ik kon alleen online niet zo snel vinden in welke winkels het is getest. Nee, maar u zou kunnen begrijpen dat het in een dorp anders werkt dan in de stad als Utrecht. Ja, want ik had het natuurlijk ook gelezen. Ik heb ook bewust niet verder erin verdiept voor mijn eigen winkel, omdat ik er zelf niet zo in geloof mijn winkel. Nee, precies. Dus u heeft er geen zin in. Helder. Dank voor dit moment, meneer Meeuwse. Blijft u bij ons als u wilt. Meneer Schaapman, u snapt de keuze van de supermarktketen wel. Hoe gaat het helpen, denkt u? Nou, het blijkt in heel veel andere gevallen, hè, dat als je meldt dat iemand die bijvoorbeeld zijn stem gaat verheffen of anderszins, en je meldt dan bijvoorbeeld van nou, ik ga nu de camera aanzetten. Hè, dat zie je bijvoorbeeld bij de politiedeelzallen, maar ook bij BOA's. Zie je dat, en in de trein gebeurt het volgens mij ook. Ja, dan toch wel bij heel veel mensen. Hè, want het gaat niet altijd om diefstal of om meteen geweld, maar het begint eigenlijk in die fase dat iemand kwaad begint te worden, dat hij zich realiseert van wacht even, ik ben nu eigenlijk met mijn gedrag, dat valt op. Ik ga over een grens, kennelijk, want dat wordt ook aangegeven, ja, dat er dan juist in heel veel gevallen deescalerend werkt. Ja, oké. U zegt dat uit het verleden is gebleken, uit andere situaties is gebleken dat het deescalerend werkt. Zeker. Maar de winkels hangen al wel vol met camera's aan de muur. Wat voegt het toe? Nou, omdat in het directe contact, hè, tussen mensen, hè, dus je staat echt op hele korte afstand van elkaar, het besef wat je dan ook nog meldt, hè, want dat is ook, moeten we niet vergeten, dat Dirk in ieder geval heeft aangegeven dat ze het bij alleen maar leidinggevenden gaan doen, die op het moment dat ze zich in zo'n gesprek mengen ook melden van, nou luister, ik heb een bodycam, ja, of ik ga hem nu aanzetten. Dat zeker in die fase het bewustzijn van het feit dat dat middel er nu eenmaal is en jouw gedrag, zeg maar, vastlegt. Dat heeft invloed. Invloed, want die camera's die overal hangen, dat staat ook altijd wel netjes aangegeven. Ja, maar ik wist het eigenlijk ook niet. Ik was me niet van bewust tot ik het las. Ja. Ja. Mevrouw Hofsten, u bent kritisch. Waarom gaat het niet helpen volgens u? Nou, ten eerste die vergelijking met bodycams bij de politie en BOA's vind ik niet helemaal opgaan. Uit dat onderzoek blijkt ook dat het eigenlijk iets diffuser ligt. Namelijk dat de bodycam ook een disciplinerende werking heeft op de agent zelf. De agent gaat zich deescalerender gedragen. Nou, stel dat dat een probleem is bij winkelpersoneel. Dus dat ze eigenlijk niet goed weten hoe ze moeten omgaan met dat soort situaties. Dan zou training bijvoorbeeld ook kunnen helpen. We weten eigenlijk in het geval van de Dirk niet of dat is gebeurd. Ten tweede, waarom ik die vergelijking lastig vind, is omdat we van politieagenten verlangen dat op het moment dat agressie toeneemt, zij een stap naar voren doen. Dan is zo'n bodycam misschien wel een proportioneel middel om dan het geweld te verkleinen. Maar is dat nou eigenlijk wat we van ons winkelpersoneel willen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat we ze willen uitrusten met dezelfde wapens waarmee we de politie en de BOA's uitrusten. Maar waarom niet? Want er kunnen dreigende situaties ontstaan. Die zijn er ook. Omdat macht ook macht uitlokt. Geweld lokt geweld uit. We zien. Maar het aanzetten van de camera is niet een gewelddadige handeling, toch? Nou, maar het is wel een machtsmiddel. Zo'n camera is een machtsmiddel. Nee, dat klopt, want je zegt daarmee, ik hou je in de gaten. Precies, en dat is ook hoe de politie hem inzet. Dus het is een machtsmiddel. Dus het verandert de relatie tussen twee burgers op een manier waarvan ik denk dat die heel onwenselijk is. En als we dan nog even teruggaan naar die zelfscankassa's. Daarvan weten we, de zelfscankassa leidt tot meer agressie in de winkel. Nou, meer agressie ook? Ja, meer diefstal, dat weten we, maar ook meer agressie? Ja, tot diefstal en ook tot meer agressie. Het FNV heeft daarvoor gewaarschuwd. En wat we ook weten van het Nederlands Centrum. Die waarschuwen we wel eens vaker ergens voor. Hè? Dat wil niet per se zeggen dat het klopt. Daar zijn ze voor. Ja. Maar wat we daarvan ook weten is dat wanneer het menselijk contact afneemt, zoals bij die zelfscankassa's, dat het de verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe ook afneemt. En dus wordt men makkelijker agressief. Precies. Ja. En dus denk ik, is nu echt een bodycam toevoegen een oplossing? Of moeten we misschien gewoon zeggen, we gaan eens een keer niet voor die winstmaximalisatie en doen die zelfscankassa's er weer uit. Ja, precies. Ja. Meneer Schaapman, de agressie wordt misschien wel opgewekt door die zelfscankassa's die overal een opkomst zijn. Ik vind ze heel makkelijk trouwens, het gaat lekker snel. Ik ga nooit meer in de rij. Ja. Maar dat terzijde. Maar misschien is dat die winstmaximalisatie wel niet de goede oplossing. Nee, maar kijk, het gaat wat je heel vaak ziet gebeuren, zie je dat met de cyclus eigenlijk omdraait. Hè? Dus we hebben te maken gewoon met een grote groep mensen. Dus een steeds groter wordende groep die zich misdraagt. Hè, op het moment dat ze op wat dan ook worden aangesproken. Ja. Soms ook door juist, hè, als je het dan hebt over macht, door stemverheffing of dreigen met geweld, proberen iets gedaan te krijgen. Of het nou het diefstal is of anderszins. U zegt, de dader die gaat juist in die machtsverhouding staan, ja, waar mevrouw Olsen dat blijkt over had. Al, want daarom komen mensen op dit soort middelen. Voor 100 is nu de Dirk. En wat je dan ziet is, nou kunnen we wel weer het winkelpersoneel gaan aanspreken of het bedrijven van ja, jullie en nog wat je er allemaal bij kunt verzinnen. Het gaat erom dat we zien in algehele tendens in de samenleving vaker geweld. Mensen zijn veel sneller. Het korte lontje, dat kennen we allemaal. En uiteindelijk zijn die middelen als winkelen of als winkelpersoneel, dan houdt het gewoon op. En juist om die confrontatie te vermijden, wordt eigenlijk dit middel ingezet om in de hoop natuurlijk en de verwachting. En ik denk ook dat het zo werkt om juist deescalerend te werken. Nou, het probleem zit niet bij het winkel, personeel. Het zit hem bij de klanten die zich misdragen. Dat is natuurlijk waar. Het begint bij de klanten die zich misdragen. Ja, maar mensen zijn zich natuurlijk niet massaal op een gegeven moment slechter gaan gedragen in de winkel. Dat komt door die zelfscankassen. Ja. Dat stuk technologie doet iets met maar mensen. Maar dat is een aanname van u. Want is dat onderzocht dat dat de reden is waarom mensen... Ze worden namelijk niet alleen in de supermarkt agressiever, maar ook in treinen en op andere plekken. Ja. Dus specifiek in winkels is de opkomst van de zelfscankassa wordt eigenlijk keer op keer in onderzoeken aangegeven als de reden voor toenemende winkeldiefstal en agressie. Okay. En dan kunnen we wel zeggen, ja, we moeten die winkeldieven steeds harder gaan beboeten, of we moeten van elke winkelmedewerker een soort mini-politieagent maken. Maar misschien moeten we die zelfscankassa gewoon uit de mix halen. Dat heeft u gemaakt. We hebben een navraag gedaan bij de Dirk. De bodycam wordt alleen ingezet door leidinggevenden die hiervoor training hebben gehad. Precies. En daarnaast gaat het om een speciaal soort bodycam. Het is namelijk uitgerust met een extern scherm, waardoor iemand zichzelf op dat moment in real time terugziet. Dus ik ben dader en ik zie mezelf dan, als het goed is, in die camera rood aanlopen. En misschien denk ik dan van, oh, Thijs, je wordt nu al heel rood. Misschien moet je even rustig aandoen. Ja, zou dat werken? Ik zou er een beetje geïrriteerd van worden, denk ik. Als je jezelf ziet met een rood hoofd? Ik vind het een beetje dystopisch klinken. Waar is het menselijke contact en de menselijke oplossing voor dit probleem? Meneer Schaapman? Ja, kijk... Dat is wel een goede vraag. Ja, menselijk contact, zou dat niet helpen? Nou, maar dit is toch ook een vorm van menselijk contact. Nou, je kijkt naar jezelf. Nee, maar je wordt geconfronteerd door een leidinggevende met het gedrag. En je moet dit probleem niet onderschatten. Het is heel makkelijk om altijd weer vanuit allerlei theoretische benaderingen te kijken naar mensen die elke dag in hun werk zitten. Het arbeidsverzuim door zeg maar verbaal geweld, door intimidatie. Maar even het argument van mevrouw Olsen. Die zegt dat de agressie in de supermarkt neemt toe doordat er minder menselijk contact is, doordat er van die zelfscankassa's staan. Ik ken die uitslagen, we kennen die onderzoeken wel. En dat is iets wat denk ik op een ander niveau ligt. Kijk, dat is een keuze die een supermarkt maakt. Hè? En daar kun je met elkaar wat van vinden. Maar ze hebben ook te maken met hun personeel. En het personeel, daar hebben ze ook een verantwoordelijkheid voor. En het personeel geeft ook gewoon aan dat het steeds minder leuk wordt. En heel veel van dit soort beroepen, vanwege die houding en het gedrag van die klanten. Nou, dit is denk ik een adequaat middel om te laten zien. Nou, luister eens, wij doen er iets aan. Waar bent u bang voor eigenlijk? Dat we deze supermarktmedewerkers in steeds meer onveiligheid brengen. Want dat is eigenlijk, dus door de economische keuze die zo'n supermarkt maakt, maak je je winkelpersoneel onveiliger. En hoezo? Als jij mij iets aandoet, dan neem ik het op. Door die toenemende agressie worden mensen onveilig. Wordt het personeel onveiliger. En dan gaan we ze nu uitrusten met een machtsmiddel waarvan we eigenlijk niet goed weten wat daar de consequenties van gaan zijn. Ik zou dat als medewerker van een supermarkt me daar niet heel comfortabel bij vinden. We hebben ook de autoriteit persoonsgegevens gebeld. Die noemt het zorgelijk dat winkelpersoneel wordt voorzien van bodycams. Zij vinden dat organisaties zeer terughoudend moeten zijn. Ja, het is wel in your face. Snapt u de reactie van de autoriteit persoonsgegevens? Ja, maar ik moet er dan ook gelijk bij opmerken dat de autoriteit persoonsgegevens nog nooit een probleem heeft opgelost. Zullen ze daar heel anders over nadenken. Dat is gewoon. Daar zijn ze wellicht ook niet voor, maar dat is wel natuurlijk het probleem. We zitten met een groot aantal problemen in de veiligheidssector, of die te maken heeft met veiligheid van mensen. Ja, en dan moet je dan, als je daar verantwoordelijk voor bent, dat dagelijks in staat. Dus dan zoek je naar oplossingen. Ja. En we kunnen van alles wat van vinden. Maar makkelijk praten vanaf de zijlijn, zegt u. Ja, en je kunt. Kijk, je hoeft ook niet naar de Dirk. Hè? Als jij dat niet fijn vindt als klant, hè, dat zie je ook bij elke supermarkt. Van, nou ja, hier worden kaarten. Je kan ook naar de Plus of naar de Albert Heijn, mevrouw Olsen. Ja. Nou, maar we zien steeds meer supermarkten waar steeds meer technologie wordt ingezet. Dus als ik niet naar de Dirk wil, omdat ik daar met bodycams word lastiggevallen, moet ik naar de Jumbo, waar de gezichtsherkenning gezicht zet. Ja, dus... Die technologie houdt niet op. Nee, die technologie... Nou, de verkoper van de technologie houdt niet op. En er blijken dus heel veel filiaalmanagers daar heel gevoelig voor te zijn. Ja. Dat is het echte probleem, zegt u. Het echte probleem, en dan gaan we terug naar die kern, is de reden voor de toenemende agressie. En de oplossing daarvan ligt niet in het uitrollen van meer technologie. Nee, en u gelooft daar echt niet in, meneer Schaapman? Nee, omdat, kijk, het is waar dat er die zelfscankassas wel wat meer gedoe zijn gaan opleveren. Ja. Dat is waar, maar dat neemt niet alle andere... Het is ook altijd spannend. Ik ben altijd bang dat ik toch iets vergeten ben te scannen. Ja, maar dat gebeurt ook dagelijks. Ook bij heel veel mensen die dan niet eens van plan waren. Dat weet ik ook van de supermarkten. Maar zonder die zelfscankassa's is er ook nog steeds veel agressie. Zijn er steeds meer mensen die een kort lontje hebben. En okay, dat blijft voor. Ja, we gaan even naar meneer Meeuwsen terug, supermarkteigenaar. Meneer Meeuwsen, bent u van mening veranderd door dit debat? Nee, dat niet. Jammer. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, in de praktijk zie ik niet minder agressie bij de lijnkassa dan bij de zelfscankassa. Oh, dus valt er nog een pijler onder dit gesprek weg. Nou, pijnlijk. Ja. Niet aan deze kant. Hè? En ik zou ook niet meer zonder de zelfscan willen in ieder geval. En dat is ook nog grappig om te benoemen. Toen ik de winkel kocht, had ik alleen al maar lijnkassa's. Dus ik heb de zelfscankassa's later toegevoegd. Maar daar heb ik geen moment spijt van gehad. Oké, daar heeft u dan weer geen spijt van. Ja, maar dat mag niet van mevrouw Austin. Dus gaat u toch niet helemaal vrij uit. We hebben nog een paar reacties van luisteraars. Ruud zegt vooral Doem. De bodycam vergemakkelijkt het bewijs tegen de daders. En je kunt ze ook makkelijk een winkelverbod meegeven. Nou, dat is scoren op uw molen, meneer Schaal. Nou ja, zijn die allemaal daders. Het gaat hem niet ook altijd om die excessen. Maar het gaat hem soms al om dat stemverheffen. Je moet niet vergeten, bijvoorbeeld onder kassamedewerkers zitten vaak hele jonge mensen. Ja. En die worden echt op een schandalige wijze bejegend. Ja. Nou. Maar waar houdt dit op? Wapenstokken, traangas? Pepperspray? Niet meteen zo te overdrijven. Nee, dat gaan we niet allemaal nu doen, want we hebben volgende week geen debat. Dat hebben we volgende keer. Nog één leuke reactie van Rolanda. Die zegt, iedereen moet net als de Jumbo in Zeist doen. Bij controle krijg je een sticker en bij een volle spaarkaart, 6 stickers, krijg je een pak stroopwafels. Ja, goed gedrag belonen. Zeker. Veiligheidsexpert en oud-recherchechef Sander Schaapman, directeur van Bits of Freedom, Evelyn Austin en supermarkteigenaar Marco Meeuws. Hartelijk dank allemaal. Graag gedaan. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Zwerfkatten afschieten omdat ze weidevogels aanvallen. Alle provincies zijn ermee gestopt. Maar in Friesland gebeurt het nog. Wordt het tijd voor de Friezen om ook over te stappen naar een diervriendelijker methode? Dierenarts Kelly Kessen van Stichting Dier en Recht wil dat het afschieten van katten stopt en ging vandaag naar de rechter. Jager Titus Simonsma schiet zelf op katten. En wat hem betreft blijft hij dat voorlopig nog wel even doen. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. En u als, luisteraar kunt meepraten via de Radio 1-app. Meneer Simonsma, namens de provincie Friesland bent u een van de jagers die het beheer van de weidevogelgebieden doet. Hoeveel katten schiet u af per jaar? Ja, gemiddeld in heel Friesland worden ongeveer 250 in de afgelopen jaren geschoten per jaar. En met hoeveel man doet u dat? Dan kunnen we uitrekenen naar hoeveel u er doet namelijk. We zijn met ongeveer 1600 jagers. Oh, zoveel? Oh, oké. Okay. Dan valt het nog een mee. Dat wil niet zeggen dat alle jagers actief jagen op katten. Nee, nee. Waarom is het nodig? Nou, ik denk als wij met z'n allen als maatschappij miljoenen in het vogelweidegebied pompen. En dat doen we in Friesland bijvoorbeeld 12 miljoen per jaar op jaarbasis. En dan laten we een kat vrij rondlopen die 10 maal zo erg predeert als een vos, hermelijn, et cetera. Dan hebben we goede redenen in Friesland om dat te doen. Waarom stoppen we 12 miljoen in dat weidevogelgebied? Sterker nog, ik zal even deze zin afmaken. Want sterker nog, ik vind het vreemd dat andere provincies dat juist niet doen. Dat wil ik even toevoegen. Ja. Mijn vraag is, waarom stoppen we zoveel geld in het weidevogelgebied? Omdat juist de gruto en de kiewiet een beschermende status moeten hebben. Omdat er zo weinig van zijn. En loopt terug. Ja, en eet de zwerfkat de gutto en de kieviet op? Of wat doet die precies? Zeker. Ja. Zeker. Hij beperkt ze niet alleen tot de kieviet en de gutto, maar ook alle andere beesten. En hij verstoort ook het broeden, begrijp ik. Ja, je moet zien, op het moment dat een kat in het weiland komt, zeker in de vogelweide kerngebieden. Ja, sorry voor de woorden. Ja, nee, ik probeer het te snappen. Leuk voor de puzzels. Maar zeker in die gebieden wil je zo weinig mogelijk predatie hebben. En een kat, ik heb het net al even gezegd in de bijzin, predeert 10 maal zoveel dan de reguliere beesten die in de predatoren in het veld. Ja. En een kat, ik wil er wel even bij zeggen, is een exoot in onze natuur. Hij hoort er niet. Nee, u heeft geen moeite om hem dood te schieten af en toe? Ik heb ook, nee. Maar ik heb sowieso geen moeite om beesten dood te schieten. Oké, okay, maar want dat is een heel ander debat, doen we ook weer op een ander moment. Dat is helemaal goed. Maar we blijven nu even bij de zwerfkatten. Ja, u wilt bij de zwerfkatten houden. Ja, we gaan naar mevrouw Kessen. Er worden per jaar zo'n 250 zwerfkatten doodgeschoten in Friesland. U ging vandaag naar de rechter, mevrouw Kessen, om ervoor te zorgen dat het stopt. Waarom wilt u dat het stopt? Ja, het is natuurlijk vreed om katten dood te schieten om die reden. Het is niet nodig. Er is een veel betere methode om zwerfkattenpopulaties te verminderen. Ja, dat is TNRC. Oh, wacht even. TNRC. Vertelt u mij, wat is dat? Nou, je vangt de katten, je castreert ze. Je zet ze op een ander gebied terug. Als het om beschermde natuurgebieden gaat, dan zet je katten niet terug in beschermde natuurgebieden. En op de nieuwe plek worden ze ook gevoerd, zodat ze veel minder reden hebben om prooidieren te vangen. Nou, u zegt als je ze castreert en ze ergens anders neerzet, dan zorgen ze voor veel minder problemen. Ja, precies. En ze worden dan vaak geherplaatst op boerderijen waar ze dan muizen en ratten vangen en daar de problemen voor de boeren oplossen. Ja, meneer Samelsma, er is een alternatief voor het afschieten. Ja, we kennen dit onderzoek en het is een heel oud onderzoek en er is ook een tegenonderzoek geweest. Als een kat één keer het kunstje leert, het vrije rondlopen in de natuur, dan blijft hij dat doen. Ook al heeft hij deze methode ondergaan. Ook al word je gecastreerd, gechipt en opnieuw geplaatst. Alsjeblieft. Nou, dat kunstje leert hij één. Dat onderzoek dat is geweest. Ja, maar mag ik even ja, dat is een beetje moeilijk. Er zit vertraging op de lijn van mevrouw Kessen. Oh. Dus het is het handigst om het via mij te doen vandaag. Normaal mag u allemaal door elkaar praten, maar vandaag is het handig om het via mij te doen. Nu mag u zin afmaken, meneer Samelsma, en dan gaan we naar mevrouw Kessen. Ja, er is een onderzoek geweest en in dat onderzoek is heel duidelijk gebleken dat die katten dat blijven doen. Een Engels onderzoek is dat geweest. Oké, mevrouw Kessen mag reageren. Ja, er is dus gewoon Nederlands onderzoek en er is ook in Utrecht afgelopen jaar met de Stichting Zwerfkatten zijn met de jagers samen heel veel katten gevangen. En ze hebben voor- en na onderzoek gedaan en blijkt dat die katten die gecastreerd zijn helemaal niet meer zo'n groot gebied bejagen en veel dichter bij huis blijven en veel minder vangen. Dus dat klopt niet. Dat is gebaseerd op niet-Nederlandse onderzoeken. Oké, er zijn dus meerdere onderzoeken. En op zich klinkt het wel logisch, meneer Samelsma, dat als je iemand castreert, dan heeft hij waarschijnlijk minder testosteron en dan gaat hij minder jagen. Dan zou die luier zijn, ja. Maar wat ik aangeef is dat het kat één keer het kunstje kent. En ook al probeer je hem tam te maken, hij blijft die wilde kat. Ook al is hij gecastreerd, maar dan krijgt hij wel minder testosteron, zou je zeggen. Wordt hij minder actief? Dat vind ik wel logisch klinken. Ja, dat zou je zeggen. Maar hij blijft het kunstje leren. En hij blijft het ook doen. En bovendien is er recentelijk onderzoek, als we het dan toch over onderzoek hebben. Ja, het wordt een beetje onderzoek gehoord zo. Ja. De Rijksuniversiteit in Groningen, Chris Smit, heeft aangetoond dat katten enorm veel kilometers afleggen in het veld. Oh ja, heb ik gelezen. Dat hij enorm veel predeert, ook dan. En als hij gecastreerd is, doet hij dat hetzelfde. Ja, want mevrouw Kessen, we hadden hier pas een wethouder uit Houten volgens mij in de studio. En die heeft de mensen ook gevraagd om 's nachts hun kat binnen te houden. Omdat katten inderdaad heel ver rondtrekken 's nachts. En ook overdag waarschijnlijk. En dus die weidevogels verstoren. Het is wel een probleem. Nou, het is zo kan je het zien. Maar die kat jaagt ook de vos, de hermelijn en andere dieren weg. Om mee te beginnen. Verder is het zo dat wat deze meneer aanzegt, dat die kat zo'n grote rol in predatie speelt, dat klopt niet. De grootste predatoren, dat staat in de jagersverslagen die ze zelf gemaakt hebben, dat zijn de buizerd, de ooievaar, de kiekendief, de reiger, de vos. Dat zijn vele grotere predatoren van de weidevogels. En dat zijn zelf grotendeels ook beschermde soorten. Oh. En dan is de allerbelangrijkste weidevogelafname, dat komt door de intensieve landbouw. Dus die moet hervormd worden. Okay. Door die intensieve landbouw is er geen ruimte meer voor die vogels. Ja. Kunnen ze zich niet meer verstoppen met hun nesten. Plus de grond is vergiftigd. Dus die dieren die eten feitelijk vergiftigde insecten en hebben geen goede voeding. Oké, okay. Ik ga weer even naar meneer Samelsma. Meneer Samelsma, de zwerfkat is lang niet het grootste probleem. Er zijn veel meer predatoren en grotere predatoren, zegt mevrouw Kessen. Nee, maar het leidt af van het probleem en de discussie. Ik ben begonnen. Mag ook argumenten inbrengen. Ik ben begonnen, ja natuurlijk. En dat zal ik weer leggen. Ik ben begonnen met te zeggen dat het 10 keer zo'n grote predator is dan de reguliere predatie die we kennen. Plus, mevrouw gaat helemaal voorbij aan het feit dat een kat is een exoot in onze Nederlandse natuur. En ik hoop dat mensen dat nou eens een keer zien als exoot. Dat het mens, is een verwilderde dat mens, huiskat. Dat mensen het idee krijgen tussen hun hoofd dat een kat daar niet thuis hoort. Ja, hondenbezitters moeten ook keurig honden aangelijnd hebben. En, u zegt de kat moet eigenlijk ook aangelijnd worden. Ik wil in ieder geval dat ze mensen de katten in huis houden. Ja. En zeker in broedseizoenen is dat heel erg belangrijk. Even nog het andere argument van mevrouw Kessen. Oh, mevrouw Kessen, ik neem het even voor u op. Even het andere argument nog. Ja. Het komt door de intensieve landbouw, zegt zij. Dat speelt wel een rol. Daar ben ik met mevrouw eens. Maar ik, Ik ben hier gekomen om te praten over de kat en daar heb ik me voorbereid. En ik vind dat de kat daar niet in thuis hoort, nogmaals. Het is een huisbeest, een huiskat. Ja. En de verwilderde kat, dat is een extra dimensie in deze debat. Mevrouw Kess, even nog dat argument. De kat hoort daar gewoon niet. De kat is natuurlijk komt af van de huiskat, hè, die verwilderde kat. Dus natuurlijk moeten wij allemaal de verantwoordelijkheid nemen om als we een kat nemen om die te castreren, zodat die zich niet vermeerdert. En te chippen, zodat die ook weer naar huis kan gebracht worden. Want dat is ook een probleem. Heel veel van die katten die worden doodgeschoten zijn gewoon huiskatten. Hmm. En jagers nemen niet de verantwoordelijkheid om te kijken of ze een doodgeschoten kat gechipt is. Om die eigenaar dan te vertellen dat ze hun kat hebben doodgeschoten. Oké, dan gaan we vragen, meneer Simonsma. Gaat u kijken als u een kat heeft doodgeschoten of die gechipt is? Ik spreek als ervaringsdeskundige. Wellicht helpt het door te zeggen van een huiskat is heeft een heel ander gedrag in het veld. U beantwoordt mijn vraag niet volgens mij. Nou, misschien was ik een opweg. Dat was wel omweg dan. Dan was ik daar op weg. Misschien met een omweggetje, oké. Okay. Als u er maar uitkomt, vind ik het goed. Ja, en die kat die op het moment als je met een bandje loopt of dat soort dingen, dan kijken we wel degelijk naar het bandje. Oké, maar niet naar de en chip. Wij hebben geen chipapparaat in het veld. Nee, dus dat is wel lastig, zegt u. Die kan je gewoon kopen. Dat is echt heel raar om die niet bij je te hebben. Mevrouw Kessen, zit hier het sentiment onder dat we gewoon meer om dieren zijn gaan geven in de loop van de tijd? En dat u zegt van ja, eigenlijk is de liefde voor dieren zoveel groter geworden dat het vandaag de dag voor veel mensen niet meer acceptabel is? Het is zo dat het voor veel mensen niet meer acceptabel is. Maar vanuit het oogpunt van de kat is het gewoon heel erg belangrijk dat een probleem dat wij als mensen gecreëerd hebben, dat we dat op een diervriendelijke manier oplossen. Ja. En dat kan dus ook. Ja, Barbara Duiven die stuurt ons een reactie die zegt: katten zijn je kinderen, huisgenoten, die kan je toch niet doodschieten, meneer Simonsma? Nou, ik hoop dat ik het duidelijk heb gemaakt. Kijk, we hebben het over verwilderde katten. We hebben het over het feit dat er 12 maar miljoen in de sentiment dat provincie... we meer aan dieren zijn gaan hechten, speelt dat voor u geen rol? Ja, ik heb een hond. Ik ben dol met mijn hond. Ik snap de opmerking wel. Okay. Maar ik wil ook graag weer leggen. 12 miljoen gulden. Ja, 12 euro. Miljoen euro's. Dubbele. Ja. Spenderen we als de provincie Friesland in het vogelweidegebied aan dat soort zaken. Moeten we dat dan laten opvreten door de kat? Mevrouw Kessen, dat is natuurlijk wel waar. Die weidevogels die vinden we ook allemaal belangrijk, toch? Ik vind dat alle dieren recht hebben op leven. En ik denk dat daar het doodschieten van dieren niet bij hoort. Nee, maar de grutto is wel zeldzamer dan de zwerfkat inmiddels. Ik denk niet dat die grutto of die kat daarom halen als ze voor het geweer staan. Nee, de individuele kat en de individuele grutto waarschijnlijk niet. Ja, maar kat denkt nee. Ook niet. En ik ben een ontzettende vogelliefhebber. En ik denk echt, okay, en dat staat dat ook in het weidevogelbeheer van Friesland, staat gewoon dat predatiebeheer niet gaat helpen als we niets doen aan de intensieve veehouderij en landbouw. Dat punt als heeft we u gemaakt. Niks aan veranderen. Ja, dat punt heeft u gemaakt, dat is gezegd. Ja. Ik ga u beiden danken. Sander die zegt nog: ik ben het niet eens met het doodschieten van. Ik ben het eens met het doodschieten van zwerfkatten, want niet alleen weidevogels, maar ook tuinvogels gaan eraan. Over 6 weken is de uitspraak van de rechter. We gaan horen wat eruit komt. Kelly Kessen van Dierenrecht en jager Titus Simonsma. Hartelijk dank allebei. Wij gaan naar Heerenveen, ook in Friesland, naar Chris Wobbe, want er is afgetrapt bij Heerenveen PSV. 25 april 2024. Het is een beetje een mistroostige dag wat betreft weer. Maar wordt deze dag met gouden letters in de geschiedenis van PSV bijgeschreven. Als PSV vandaag een beter resultaat tegen Heerenveen haalt dan Feyenoord later op de avond in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Dan is PSV voor de 25ste keer landskampioen. En daar heeft natuurlijk alle schijn van. De bal rolt net. We zitten in de tweede minuut. 0-0 uiteraard de stand. Mauro Junior speelt Tilman in. Die gaat terug naar Veerman. Net alweer meteen met de fantastische bal naar voren toe. Joey Veerman die speelt tegen zijn oude club. Waar het voor hem allemaal begon. Daarvoor natuurlijk Volendam. Maar nu kan hij voor het eerst met PSV landskampioen worden. De man in de spits, Luc de Jong. Voor de derde keer kan hij kampioen worden met PSV. Nee, wat zeg ik? Voor de vierde keer zelfs. Hij is het al 3 keer geworden. En voor de 5e keer in zijn carrière. 26 doelpunten van Luc de Jong. Een van die sterkhouders onder die selectie van PSV. Die maar 1 keer wist te verliezen. Terwijl nu er terug wordt gespeeld op Mickey van der Hart door Sven van Beek. Korte bal, Tilman er bijna tussen. Maar Heerenveen ruimt op. Het gaat er nu vooral om in die openingsfase. Wie wordt de baas in het veld? Het is Jerdy Schouten die de bal even terugspeelt op Boskagli. Boskagli dan naar Mauro Junior. Hij de vervanger van Serginho Dest. Die zich dus aan de kruisband ernstig blesseerde. En PSV kwam het veld op met speciale shirts. Sterkte Serginho. Maar vooralsnog sterkte PSV, denken heel veel mensen in Eindhoven en omstreken. Voorlopig 0-0 in de derde minuut bij Heerenveen PSV. Dankjewel Chris. Hier op deze zender zometeen Kunststof. Willemijn Veenhoven praat met schrijver Matthijs Deen. 8:30 zijn we er weer langs lijn en omstreken. Het staartje van Heerenveen PSV, maar ook Go Eagles Feyenoord dus. En dirigent Jules van Hessen komt langs. Maestro Jules dirigeert het Koningsdagconcert met veel muziek in de hoofdrol. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.